सारे आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है। वो जो चाहता है पैदा करता है, वो जिसको चाहता है लड़कियां देता है और जिसको चाहता है लड़के देता है।